серце моє насичений їм одним. Щастя виток, гета мой Бог, щастя виток, гета мой Бог, тільки одиний Бог. Щастя виток, гета мой Бог, щастя.